دینداری بچیوں میں کیسے آئے گی؟ اس کے لیے صحیح علم بھی ضروری ہے اور اچھی تربیت بھی ضروری ہے. اس کا نمونہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر سے عمل کر کے دکھلا دیا ہے. جو آنے والی نسلوں کے لیے, بچیوں کے لیے, ماں بہنوں کے لیے مشعلِ راہ. آپ ذرا اندازہ لگائیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب شخصیت کے حامل ہیں, اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ہر ہر حکم پر جان و مال نشاور کرنے والے ہیں. آپ کا ذرا سا بھی اشارہ کسی چیز کے بارے میں ہو جاتا تو اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم قطعاً تخلف نہ فرماتے, اس حکم کی اور اشارے کی 100% تعمیل ہوتی, اور ہم نے جہاں آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی آرام و راحت سے رہے اور اپنے سے زیادہ اپنے بچوں بچیوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ بھی آرام والی زندگی میں رہے, حتیٰ کہ بچیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے اور ماں باپ کو یہ خبر ملے کہ بچی کسی وجہ سے پریشان ہے, وہاں گھر والے اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر رہے, رہنے سہنے میں پریشانی ہے, تو والدین کی راتوں کی نیندیں ہو جاتی ہیں, بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادے میں, اہل بیت نے آپ کو جس ذات سے سب سے زیادہ تعلق تھا اور اولاد نے جو آپ کی سب سے زیادہ چہیتی تھی وہ آپ کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے تھے, اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے تھے, تاکہ جدائی کا وقت کم سے کم ایسا تعلق. بار بار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا, فاطمہ تو باتوں میں نہیں, فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے, لخت جگر ہے, نور نظر ہے. تو ایسا تعلق, لیکن ان کی گھریلو زندگی کا کیا حال ہے؟ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے چکی کھینچتی جس سے ہاتھ میں گٹے پہنچے, مشکیدہ پانی کا پتھر لاتی ہیں گھر کی ضرورت کے لیے جس سے گردن پر نشان پہنچے. گھر میں جھاڑو خود لگاتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑے گرد و غبار میں اٹ جاتے ہیں. یہ روزمرہ کا معمول ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ چولہا خود جلاتی ہیں جس کی وجہ سے چنگاری ہو کر کپڑوں پہ لگتی ہے, کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمیں پتا چلا کہ حضور کی خدمت میں کچھ غلام بانیاں آئی, تو میں نے کہا کہ جاؤ ابا جان کے پاس جاؤ اور درخواست کرو کہ ایک بانی تمہیں ملے تو تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے, پریشانی کم ہو جائے گی. تو جان نہیں رہی تھی, شرم آ رہی تھی, کیسے درخواست کرو. بہت کہنے سننے سے گئی تو اتفاق سے وہاں کچھ لوگ پہلے سے حضور کے پاس بیٹھے تھے, جھانک کر آ گئے. آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی. پیغمبر علیہ السلام کی نظر پڑ گئی. آپ ان لوگوں سے فارغ ہو کر بذات خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور پوچھا کہ بٹیا کیوں گئی, کیا بات. تو آپ کی شرم آ رہی ہے بتاتے, بولا نہیں جا رہا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ یہ تو نہیں جا رہی تھی, میں نے بھیجا تھا اور یہ بات تھی. تمہارے پاس خادم آ جائے گا, باندھی آ جائے گی. اگر آپ چاہتے تو یہ ہو بھی سکتا تھا, ایسا نہیں تھا کہ یہ ناممکن ہو. لیکن آپ پوری امت کی خواتین کے لیے, عورتوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے. آپ نے جو کلمات اس وقت صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاها سے ارشاد فرمائے, وہ ہماری بچیوں کے لیے اور ماؤں بہنوں کے لیے یاد رکھنے کے قابل ہیں. آپ نے فرمایا اتق اللہ یا فاطمہ, فاطمہ اللہ سے ڈرتی ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرو گی تو ہر گناہ سے بچو گی. تقویٰ نام ہی حصہ ہے کہ آدمی بالکل اللہ کی نافرمانی سے بچے, لوگوں کے سامنے بھی بچے, تنہائی میں بھی بچے. اللہ کا ڈر اس کے دل میں جاگتی ہوں. اتق اللہ یا فاطمہ, فاطمہ اللہ سے ڈرتی ہوں. کرنے کا کام یہ ہے. وَأَتِّي فَرِيضَةَ رَبِّي, اور تمہارے رب نے تم پر جو فرائض عائد کیے ہیں ان کو بجا لاتی ہو. نماز وقت پر پڑھو, رمضان آئے تو روزے رکھو. اللہ نے مال دیا ہے, حساب لگا کر زکات ادا کرو. وہ ساتھ ہے تو حج میں شرائط حج کا فریضہ بجا لاؤ. جو بھی تمہارا فرض ہے اس میں کوتاہی نہ کرو. اچھی بھلی ہو تو رکھتی. اور پھر نیا وقت میں ہی عمل آئے, اپنے گھر والوں کے کام کاج کو کرتی رہو, اسے مایوس نہ سمجھو. دوسرے کے گھر کام کرنا عیب ہو سکتا ہے, مگر گھر والے کا یا گھر والی کا اپنے گھر کا کام کرنا کوئی عیب نہیں. بھلے سے وہ جنگی جلانا کیوں نہ ہو, بھلے سے وہ مشکیلہ لاد کر لانا کیوں نہ ہو, میں اسے گھر میں صفائی ستھرائی خود کرنا کیوں نہ ہو، جب گھر کا کام ہے تو کوئی بے عزتی کی بات نہیں. وہاں پر آپ کے خود کام کرنا یہ ہر اعتبار سے خیر ہے. جو عورت گھر کا کام کرنے کی عادی رہتی ہے، دیکھا گیا ہے کہ اس کی صحت بھی بنی رہتی ہے، گھر کا نظام بھی درست رہتا ہے، ہر چیز اپنی جگہ طریقے سے رکھی بھی نظر آتی ہے، بھوکا بھوکا دکھائی نہیں دیتا. جس گھر کی عورت گھر کا کام کاج کرنے میں سستی نہیں کرتی، غفلت نہیں کرتی، اس کا گھر جنت نذیر بن جاتا ہے. جو آتا ہے وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ہر چیز اپنی جگہ رکھی ہے، صفائی ستھرائی ہے، وقت پہ سب کام ہو رہے ہیں. وہاں ملی عمل ہے. جس طرح آپ نے اپنی پیاری صاحبزادی کو حکم دیا، ان کے واسطے سے امت کی ساری خواتین کو حکم دیا ہے. وہ ہماری عمل ہے. اور پھر اخیر میں فرمایا کہ اچھا جب سونے کے لیے لیٹا کرو بستر پر تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کل 100 ہو گئے. فرمایا اگر تم ان کی پابندی کرو گے کرو گی تو یہ تمہارے لیے غلام بازی سے بہتر رہے گا. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ اس پر جو اجر و ثواب ملے گا اور آخرت میں جو تمہارے درجے بلند ہوں گے وہ غلام بازی کی خدمت سے کہیں زیادہ بہتر بات. اور دوسرا مطلب بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ اس سے تمہیں تقویت حاصل ہوگی گھر کے کام کاج پر. جو عورت ذکر اذکار میں لگے اس کو اللہ کی طرف سے قوت اور صحت سے نوازا جائے گا. بڑی بڑی ہو لگے میں خاص جب یہ بات پیغمبر اسلام نے فرمائی تو صاحبزادی صاحبہ نے سر تسلیم خم کر دیا اور بہت ہی نیاز مندی سے فرمایا رضیت عن اللہ عز وجل وعن رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں، جس جو میرے لیے حضور پسند کرتے ہیں اسی پر میں مطمئن ہوں. یہ واقعہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے اور یہ ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں، ہماری عورتوں کو، ہماری نسلوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے، دینی جذبات سے نوازے، یہاں پڑھنے والی بچیوں کو، پڑھانے والی معلمات کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ رکھے، دنیا آخرت میں خوشگوار زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلى الله عليه وسلم.